Άκου ρε φίλε, τι έχει συμβεί τώρα. Τι έχει συμβεί. Έδωσε κι άλλα ο ΣΥΡΙΖΑ, πες το μου αυτό. Άσε με ρε. Κι άλλα, πόσα ακόμα. Μην βάζει τέτοια πράγματα να πούμε. Είμαι στην τράπεζα. Περιμένω στην ουρά και είναι μπροστά μου δύο μανάδες. 60 χρονών κάπου εκεί. Αχ, μανάδες μου. Και συζητάνε μεταξύ τους. Και αντί να λέει μία, όπως λέγαμε πιο παλιά, τι κάνει το παιδί σου, με τι ασχολείται, που σπουδάζει, τελείωσε. Ρώτα και μία την άλλη, το δικό σου το παιδί που έχει μεταναστεύσει και που το δικό μου. Α, ελπιδοφόρο μήνυμα. Μεταναστεύσει τελείωσε. Έχουν αλλάξει εποχές άρδιν. Καλά που πήγες στην τράπεζα σήμερα και το κατάλαβες. Είδες, στην τράπεζα το χρωστάς που κατηγοράτε τις τράπεζες. Καλά που πήγες εκεί και πήρες χαμπάρια, αλλιώς. Το γελάς. Όχι, δεν το γέλαγα. Τώρα το γελάω. Έλα ρε, λευτεριά στη Σκωτία. Να σου πω, ο Τσίπρας λέει... Λευτεριά στη Σκωτία, μην καταντήσει να γίνει σαν την Ελλάδα. Δεν πειράζει, ας γίνει. Δεν πειράζει. Μια χαρά θα είναι. Πόσο μια χαρά θα είναι, παιδί μου. Η Ελλάδα είναι μέχρι τη Λαμία. Τι θα λέμε τώρα, η Ελλάδα είναι μέχρι τη Σκωτία. Από εκεί και πέρα είναι η Αγγλία. Δεν ταιριάζει. Εμείς είμαστε ένα έθνος, ρε. Άκου. Ο Τσίπρας λέει... Που λέει. Το επιχείρημα των άλλων, ρε παιδί μου, ποιο είναι, ότι τα έχουμε κάνει όλα τόσο σκατά, έχουμε υπογράψει τόσα πολλά που δεν αναιρούνται με τίποτα. Αυτοί αυτό λένε. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Αυτό λένε. Ίσα, μπράβο. Αλλά ας έρθει ένας μεγάλος ηγέτης, που όπως τον βλέπω καλπάζει έρχεται. Ναι, ναι, ναι. Παροχολόγος, να ασκήσει τις υπογραφές και τα μνημόνια και όλα. Ή όχι. Εδώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρει ο Αλέξης. Θα τα καταφέρει ο Αλέξης. Όπως τα καταφέρει και ο Αντώνης. Δεν θα τα καταφέρει ο Αλέξης. Ξέρει τον τρόπο. Δεν θα πάει να χαράξει δρόμους. Και άλλους έχει και καλούς, εντάξει. Τι έχει? Έχει Αντασία, έχει και λαφαζάνι μέσα, το ζορίζουν. Έχει. Φιλό, ό,τι φιλό, έχει κανείς, καλό είναι. Τι είπε το Σοφάκι χτες ο Χατζηνικολάου, ρε. Α, καλά, δεν ξέρω. Αλλά έμαθα ότι ήταν διαμάντι. Μπράβο, είπε το Σοφάκι ότι δεν μίλησε ο Τσίπρας, λέει, για τους μετανάστες και ότι έκανε τον Κινέζο και κάτι τέτοια. Θα αντιθυμίσω ότι το 1991 ο Σαμαράς άνοιξε τα σύνορα εκεί με τα γυαλάκια, τα χοντρά, στην Κακαβιά, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους φίλους τους βιομηχάνους. Τα ξέχασε την κυρία Βούλτευση. Ναι, γιατί ως γνήσιο εθνίκη σου λέει τα επόμενα χρόνια εγώ θα κυβερνήσω. Τι θα είμαι εναντίον των Ελλήνων? Όχι βέβαια. Να έχουμε ξυλαστήρια θύματα. Φέρε μετανάστες να έχουμε. Εγώ που θα στηρίξω πάνω την πολιτική μου, πάνω σε ποιον? Φέρε μετανάστες να φανούν και εμένα οι ιδέες μου. Γεια σου, ρε Αποστολέ. Γεια σου. Πού είσαι? Τι κάνεις? Τώρα τι να σου πω, καλή σεζόν, κοντεύουμε Χριστούγεννα. Έμα με αυτά και με αυτά έχεις καταντήσει κι εσύ αγύρτης. Αγύρτης εντελώς. Απλά θέλω να σου πω ότι είμαστε εδώ κανονικά, έτσι. Πού εκεί? Εδώ ακούμε. Όταν λες ακούς, ακούς τα πάντα. Αυτά που μου επιτρέπεται να ακούσω. Δηλαδή, Σαμαρά άκουσα, ας πούμε, από τη ΔΕΘ. Πώς δεν άκουσα. Πώς σου φάνηκε? Πολύ καλός, αλλά προτιμώ αυτό το Τσίπρα γιατί μου θυμίσανε παλιές καλές εποχές. Προτιμάς Τσίπρα? Βέβαια. Α, είσαι παραδοσιακός. Τι. Μ' αρέσεις. Εντάξει, δεν μπορώ να πω για τον Τσίπρα. Δεν άκουσε γιατί έβαλε ένα λόγο του Παπαντρέου και εντάξει. Δεν αλλάζουν και πολλά, γι' αυτό δεν ακούς. Εμείς ακούσαμε. Δεν μπορώ να πω για τον Τσίπρα τώρα μεταξύ μας. Ο πατέρας μου πάντως περιμένει τη 13η σύνταξη τώρα. Ναι, και πολύ καλά θα κάνει. Πόσο χρόνο είναι ο πατέρας σου? 67. Α, θα περιμένει πολύ. Έχει περιθώρια, κατάλαβες, γι' αυτό. Καλό κουράγιο, πες του. Ευχαριστούμε πολύ. Και 14η του εύχομαι. Θα κάνει και πρόγραμμα πρώτων 100 ημερών ο ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζω. Πρώτη εβδομάδα είπαμε γίνεται 750 ο μισθός. Εσύ θέλεις πρώτων 100 ημερών. Α, την πρώτη εβδομάδα? Πρώτη εβδομάδα, έχεις ακούσει το μιλιό. Πρώτη εβδομάδα, όχι. Πρώτη εβδομάδα 750 ο μισθός. Άτσα. Αυτά ούτε ο Αντρέας. Τι λέγαμε για χιδεότητα πριν. Ούτε ο Αντρέας δεν τα έλεγε αυτά. Να σου πω. Ο Αντρέας τουλάχιστον είχε και θεωρία που τα έλεγε. Σου λέει ο κόσμος πρέπει να ακούει κάτι παραπάνω από αυτό που μπορεί να υποστεί. Το είχε κάνει θεωρία. Ήταν επιστήμονας ο άνθρωπος. Έλα φιλός. Έλα φιλός. Ρε εσύ που πάμε ρε. Που πάμε ρε που. Μου, δηλαδή πάμε. Ωραία. Να πάμε γερά, συντεταγμένοι, ενωμένοι όλοι μαζί. Πού στο διάλο πάμε. Άκουσε με. Α, τι? Πίτρε, ο Τσίπρας θέλει να κυβερνήσει. Η Μισελ θέλει να γίνει μπαλαρίνα. Τι άλλο, ρε, τι χάλι είναι αυτό. Και ο Σαμαράς είναι δημοκράτης. Α, και ο Σιμίτης. Μιλάνε και για τη δημοκρατία και σε εκδηλώσεις. Άκου τώρα. Και ο τέτοιο δεν έχει φάει, ο Άκης. Α, ναι, και ο Άκης. Και ο Άδωνης έχει νυφάλιο πολιτικό λόγο. Τι ακούμε, ρε, που. Ζούμε μεγάλες στιγμές, αυτό δε. Να σου πω. Δεν είμαστε αρκετά μεγάλοι για τις στιγμές, αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι τι ζούμε, ότι είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, μετά από 30 χρόνια δουλειά στην Ελλάδα, στα 55 μου, 56 μου, αναγκάζομαι να πάω για δουλειά στα Σκόπια. Εύχομαι σε όλους αυτούς που τα κανόνισαν αυτά τα πράγματα, όλα τα ευρώ που πήραν σαν μίζες, να τα πιάσουν στα χέρια τους να γίνουν σκατά. Αυτό μόνο και τίποτα άλλο. Ήθελα να δώσω μια πληροφορία, να το πει τώρα στην Ελληνοφρένεια, αν γίνεται. Γιατί έλεγε για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν για τον Παύλο Φίσα μεθαύριο. Ναι. Αύριο στο Σελεπίτσαρι, στο Κερατίνι, υπάρχει μια παράσταση, η όπερα της Πεντάρας του Μπρέστ, από το 5ο Λύκειο Νίκαιας. Τετάρτη 17 του μήνα. Αν θέλετε, πείτε το. Πού θα γίνει αυτό στο Κερατίνι? Στο Σελεπίτσαρι, στο Κερατίνι. Εντάξει. Τι ώρα, 9? 7.30 ώρα από το 5ο Λύκειο Νίκαιας. Ήθελα να σου πω το εξή, ρε φίλε. Όταν σε ακούω, με πιάνει μια βαθιά μελαγχολία. Αχ, γιατί? Πάσε γιατρό. You turn to blue. Ναι, με μια χαρά ημέρα, αλλά όταν ακούω να σε απαντάει με αυτά τα πράγματα, με πιάνει μια μελαγχολία, ρε. Δηλαδή. Έλα, καλέ, μην δίνει σημασία. Ωραία, μου το σε φαντάζονται, ρε, εσύ να είσαι εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, έχουν καταλάβει ότι είσαι γάτο. Εγώ εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ακούσει και έχω ακούσει. Έτσι δεν σου λένε, ρε, εσύ. Α, έτσι μου λένε. Ναι, ρε, γάμο, τι λαό είναι το τόσο εδώ, ρε. Τιμητικό. Για σένα δεν. Να πάρω Υπουργείο. Το μαλλί πως είναι κι εγώ. Δεν είναι δυνατόν να κλάει ο Άδωνης και να νομίζω ο λαός ότι μιλάει, ρε. Είναι τρομερό πράγμα. Θα τρελαθούμε. Ναι. Έλα, ρε. Έλα. Δεν μου λες, ο Τσουμάκος είδε φως και μπήκε ή θα κάνετε άλλαξο κολλήσω στούντιο κάποια στιγμή ή κάποια άλλη ώρα? Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορείς να πεις χωριό που φαίνεται κολλάουζ δεν θέλει? Δεν μπορώ να πω. Έγινε. Έγινε. Να είστε καλά πάντως. Έλα, γεια. Έχθε τη μέρα. Έλα, συνάδελφε. Έλα. Ο Λάκης ο Πυρπυρίνος είμαι. Δεν τον έπιασε τον καμένο με τα επαναστατικά τραγούδια. Αυτό έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει. Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα να πω. Φαντάσου την κατάδια του πολιτικού συστήματος. Όταν ακούς τους δεξιούς πρώην φίλους Σαμαρά ή κρυφοφίλους ακόμα, δεν ξέρω. Να ζητάνε επανάσταση. Τι να ζητάνε επανάσταση, να σκόνουν γροθιές και να πιάνουν στο στόμα τους τιμημένα τραγούδια. Λες εκεί το έχουμε χάσει. Εγώ ξέρεις τι, πιο πολύ τα αρχίζω και τα έχω με το λαό. Όχι το λαό το βολεμένο, τα κομματόσκυλα. Τον εχθρό... κόσμο που το... έχει ερωτευτεί το βιαστή του, ρε παιδί μου. Και αν τους πεις και κάτι, ξέρεις, τους απαντάνε. Και τι να κάνουμε, τότε ας κάτσουν να τους δουλειάζουν καθημερινά και να το ευχαριστούνται κιόλας. Όχι, δεν είναι τι να κάνουμε. Η μία απάντηση είναι αυτή, η άλλη απάντηση είναι να τους δοκιμάσουμε κι αυτούς. Εντάξει, μάλλον θέλουμε να δοκιμάζουμε πολύ, έχουν γίνει καλές που. Γιατί έχουμε χρόνο, να δοκιμάζουμε. Να δοκιμάζουμε, συνέχεια, ναι, εντάξει, γεράσαμε και δοκιμάζουμε. Πάντως, πέρα από τις μακριές, εγώ θα αναγνωρίσω και ένα καλό στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Μπορεί να το εμπιστεύεται ο κόσμος. Μακάρι να κυβερνήσει και να τα κάνει όλα καλά. Αυτό που έχω να το αναγνωρίσω είναι ότι δέχεται κριτική. Ναι, τι να σου πω. Και κυρίως ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος. Φαντάσου έχουν πιο έτοιμο πόλεμο μηχανισμό από τους Πασόκους της προηγούμενης δεκαετίας. Φαντάσου. Αυτό σου λέω μόνο. Εμένα πάντως. Τσιράκια, γλύφτες επιστρατεύονται στην παραμικρή ανάσα κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάσου. Και καλά να είσαι Πασόκος και να τα έχεις μάθει από το Πασόκ και να θες να τα κάνεις τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Μην προέρχεις από κανένα γνήσιο αριστερό κόμμα και τώρα κατήντησες στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όπως λέει και μια κινέζικη παροιμία, ο κατήφορος ενός κομμουνιστή δεν είναι ο πάτος, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.